और जब हम इंसान को कोई नेमत देते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू बदल लेता है, और अगर उसको कोई बुराई छू जाए तो मायूस हो बैठता है।